ruszać prędzej. Idź tak dalej, idź tak dalej. Wiodąc o drogą nie będzie koniec, więc bądź o krok dalej. Tak ma być, niech tak już zostanie. Rób tak dalej, rób tak dalej. Grajmy w tej grę. Mówię prawdę, tak mi świadkiem. Grajmy w tę grę, ona to ocali. Inaczej nikt z nas żywy nie zostanie. Grajmy w tę grę, inaczej nikt z nas żywy nie zostanie. Grajmy w tę grę, ja chcę w nią przegrywać. I kocham twoją minę, gdy wygrywasz. Rób tak dalej. Kasia Lins prosi o Państwa głosy na liście przebojów, aby nie być na ostatnim miejscu w poczekalni lp3.polskieradio.pl. Jak zwykle głosujemy do jutra, do godziny 12, między innymi na Kasię Lins. To teraz słodkie rega o poranku. Regaty. Yeah. Tired of the way of life you live in now. And yeah, I know you want a break from the stress and all the pain, yeah. So many people don't let you down. Still not bad at wear that frown. No, blessings are come, just trust me and wait. And you are gonna wear that crown.

were the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Around the clouds, but what goes up must come down. Hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly. Budzikowe kalendarium. Trzy lata temu prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman wystąpił do amerykańskiego kongresu o poparcie dla państw walczących z komunizmem. Jego apel nazwano później doktryną Trumana. Zgodnie z nią Stany Zjednoczone powinny pomagać narodom, które przeciwstawiają się presji zewnętrznej lub próbom przejęcia siłą władzy nad nimi przez uzbrojone mniejszości. 12 marca 1956 roku urodził się Stanisław Bobak, polski skoczek narciarski, dwukrotny olimpijczyk, zdobywca trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata sezonu 79-80. 8 razy zdobył Mistrzostwo Polski, zmarł 12 listopada 2010 roku. Tego samego dnia, 64 lata temu, zmarł Stanisław Bierut. A 12 marca, 21 lat temu, podczas uroczystości w Independence w amerykańskim stanie Missouri, Czechy, Polska i Węgry zostały formalnie przyjęte do NATO. Do Paktu Północnoatlantyckiego należy 28 państw. There's a light, a certain kind of light that never shone. I want my life to be to live with you, live with you. There's a way, everybody said, to do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you? Ain't got you.

urodziny Kazika. Wszystkiego najlepszego dziś urodzonym. 23 minuty pozostały do godziny 6. Mamy dziś misję świetnego nastrajania na cały dzień. A kto zrobi to lepiej jak Mick Jagger? Pararara, papa. Nie mogę się oprzeć zawsze, kiedy słyszę ten utwór, kończy się i ja wchodzę na antenę i jeszcze pod wpływem tej piosenki Moves Like Jagger. Nie polecam za kółkiem, proszę się teraz opanować, bo to właśnie teraz piosenka dla tych, którzy w trasie. Moja droga. Dwanaście minut przed godziną szóstą, pora na wycieczkę. Zaprasza Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Joe DiMessina jest odkryciem lat 90. Co prawda urodziła się i spędziła swoją młodość w północnym stanie Massachusetts, no ale ukochała sobie Dolly Parton, Reba McEntire i zespół The Jazz. Wokalny duet znakomity, mama i córa, a potem Wynonna Judd, która przecież zrobiła karierę solową. Na takich wzorach wychowana dziewczyna i włoskiego pochodzenia, a właściwie tak, tata Włoch, Mamusia Irlandka. W związku z tym na pewno posłać dziecko trzeba do szkoły katolickiej, religijnej. Oczywiście w Ameryce jest to bardzo popularne i w związku z tym odebrała Joe Di Messina bardzo staranne wykształcenie. Brała jednak udział w konkursach dla młodych talentów z braćmi i z siostrą i nawet odnosili jakieś sukcesy, aż wreszcie postanowiła pojechać do Nashville. I'm all right. Czuję się dobrze. Well, it's been a long time, glad to see your face. I knew we'd meet again another time, another place. Can't believe it's been so many years. You better grab a chair and a couple of beers. Looking good in your three-piece suit. You know I always knew you'd take the business route. You were always the one to follow the light. And you look like you're doing all right, yeah. Been singing for my rent and singing for my supper. I'm above the below and below the upper. I'm stuck in the middle where money gets tight. But I guess I'm doing all right. Younger, they thought we were crazy, but we had the hunger. We kept a lot of friends, skipped a lot of class, been on top of the world and knocked on our doors. We lost touch, we lost in love, we lost our minds when things got tough. But beating time is a losing fight, and I guess I'm doing all right. Oh, I'm all, I'm all right. It's a beautiful day, not a cloud in sight, so I guess I'm doing all right. This evening, and God only knows when I'll see you again. Just send a fax or send me a letter or give me a call, that would even be better. Give the kids a kiss for me and say hello to the family and tell them all my future's looking bright. Well, I miss them, but I'm doing all right. I said I miss them, but I'm doing all right. Oh, I'm all, I'm all, I'm all right. It's a beautiful day, not a cloud in sight, so I guess I'm doing all right. Joe Di Messina zaśpiewała piosenkę Phila Vassara I'm All Right. On też napisał kilka innych piosenek dla niej, ale o tym dopiero jutro. W każdym razie dzisiaj jest jeszcze jedna lekcja, którą musimy pobrać od Joe Di Messiny. Lesson in Leaving, czyli lekcja odchodzenia, lekcja kończenia, powiedzmy, jakiegoś związku. 50 ways to leave your lover, śpiewał Paul Simon. Jest 50 sposobów opuszczenia swojej ukochanej lub ukochanego. Joe Di Messina jednak uważa, że sprawa jest prostsza. Nie ma co siebie oszukiwać, po prostu trzeba powiedzieć jasno, że miłość się skończyła. Może tak się przecież zdarzyć. Lesson in Living. Give you back what you've been given, and I hope that I'm around to knock you down. It's like you to love them and leave them, just like you love me and left me. It's like you to do that sort of thing over and over again. You're a foolhardy man. I hear you've been asking about me from some of my friends, but you better believe I'm not going through that again. You're the kind of man a woman thinks she can change. Oh, but the only thing changing is my way. And I'm thinking that maybe someday somebody's gonna give you a lesson in losing. Somebody's gonna do to you what you've been doing. And I hope that I'm around to watch them knock you down. Somebody's gonna give you a lesson in hurting. Somebody's gonna leave you with your fire burning and no way to put it out. What you've been given, and I hope that I'm around to watch them knock you down. Oh, it's like you to love them and leave them, just like you love me and left me. It's like you to do that sort of thing over and over again. You're a foolhardy man. Somebody's gonna give you a lesson and leave, and somebody's gonna give you back what you've been given. Korneliusz Pacuda, Irena Dan, Ola Budka. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia. Dobrego dnia.